मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिः सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से असीम कृपा से हम सभी मिलकर के बहुगण वतुरति संख्या इस पर विचार कर रहे हैं, इसकी सिद्धि कर रहे हैं। हमने बहु कृत्व गण कृत्व तावत कृत्व कति कृत्व इत्यादि की सिद्धि हमने कर दिया था और शायद लग रहा है बहुधा के भी सिद्धि कर दिए थे ना आनंद जी, नहीं किए थे? कर दिया था सर। तो बहुधा की भी जो है सिद्धि हो गई थी। अब जो है आगे बहुकह की सिद्धि करेंगे। बहुकह गणकह बहुशह गणसह तावच्छह इस सब की सिद्धि करेंगे। तो आइए बहुकह की सिद्धि करते हैं। बहुकह का मतलब हुआ कि बहु तो से खरीदा हुआ, बहुना क्रीता है इति बहुकह। तो यहाँ पर बहु शब्द है, पूर्वज जो है वाचपति करेंगे क्योंकि बहुना क्रीता कृत अर्थ में है, कप्रत्यय कन प्रत्यय है। तो बहुना क्रीता या बहुना तो होगा नहीं, मैं गलत बोल दिया, बहु भी ही क्रीता ऐसा। बहु संख्यावाचक है और बहुवचनांत को बता रहा है, इसलिए बहु भी क्रीतः ऐसा विग्रह करेंगे। इति बहु कह बहुतों से खरीदा हुआ, ये इसका अर्थ हुआ। तो बहु के आगे पूर्ववत वाचपति कर दीजिए तो बहु भिस हो गया, भिस आ जाएगा, बहु भिस। और इसके पश्चात जो है सुबंता तो उत्पत्ति तो है ही, सुबंत से तद उत्पत्ति होती है, तो बहुभिस और बहुभिस जो है फिर प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता और संख्याया अतिश दंताया कन। तो ये पांच एक 22 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, पंचम अध्याय पहला पाद का 22वां नंबर सूत्र है, तो निकालिए। संख्याया अतिसदंताया कन, 22वां ही है ना जी, निकाल लिए सभी। अनंत जी आप निकाले जी, 22वां ही है। 22वां संख्यायाः अवच्छेद करेंगे तो संख्यायाः, तो आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन। अतिशदंतायाः ऐसे ही है, आकारांत स्त्रीलिंग अतिशदंता शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन। कन नकारांत पुंलिंग कन शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। फिर एक बार बोल रहा हूं, पदच्छेद विभक्ति संख्यायाः आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन। अतिशदंतायाः आकारांत स्त्रीलिंग अतिशदंता शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन। कन नकारांत पुंलिंग कन शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। अब चलिए समास, अतिशदंतायाः में समास है, तो पहले ती है, तिश्च शत च, तिश्च शत च इति तिशतौ। फिर बोल रहा हूं, तिश्च शत च इति तिशतौ, ये इतरेतर योगद्वंद हुआ, और तिशतौ अंतौ यस्याः, तिशतौ अंतौ यस्याः सा तिषदन्ताः, तिषतौ अन्तौ यस्याः सा तिषदन्ताः। माने ती और शत अन्तावयव हैं जिसके, जिस संख्या के, यस्याः माने यस्याः संख्यायाः, अतिषदन्तायाः ये जो है वह संख्या का विशेषण है। तो ती और शत, जैसे ती हो गया विंशति ही, शत हो गया त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत, ये हो गया। तो ती अंतावयव है जिसके, और शत जिस संख्या का अंतावयव ती है, और जिस संख्या का अंतावयव शत है उसको कहेंगे तिशदंत। तो ती बने ती, जिसका अंतावयव हो गया वह त्यंत हो गया, और शत जिसका अंतावयव हो गया शदंत हो गया। तो त्यंत तो हुआ, त्यंत माने ती अंत वाला तो हुआ विंशति, विंशति हो गया, ये हो गया। और शत अंतावयव वाला जो है, शत अंतावयव वाला जो हो गया वो त्रिंशत इत्यादि हो गया। तो तिषदंत ये बहुव्रीहि द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हुआ तिषदंत में, और न तिषदंता अतिषदंता, न तिषदंता अतिषदंता, न तिषदंता अतिषदंता, तस्याः अतिषदंतायाः, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। फिर एक बार मैं बोल देता हूं, जिसको नहीं लिखे होंगे लिख लेंगे समझ जाएंगे, तिश्च शत च इति तिशतौ, तिशतौ अंतौ यस्याः सा तिषदंता, न तिषदंता अतिषदंता, तस्याः अतिषदंतायाः। ये क्या हो गया, हो गया द्वंद गर्भ बहुव्रीही गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया। समझ में आ गया सभी को जी? अजी जी समझ में आ गया। हाँ तो अब चलिए जी अनुवृत्ति करते हैं। गुरुकुल वाले को समझ में आया कि नहीं? अब अनुवृत्ति, तो अनुवृत्ति में वही प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात सद्धिताः, ये तो अनुवृत्ति आ ही रही है। और एक इसमें विशेष है कि जो आरहात की अनुवृत्ति आ रही है। आरहात जो है इसकी ये जो 5:19 नंबर सूत्र है, आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, इस 5:19 से आरहात की अनुवृत्ति आ रही है। तो आरहात माने आ, आ का मतलब आ अरहात, आरहात है। तो यहां पर जो है अभिविधि है, आ के जो अर्थ है ना, अभिविधि मर्यादा, ये तो मैंने आ के जो 6 अर्थ है उसमें से 4 जो है नित है और 2 जो है अगित है। तो ईषद अर्थ है क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ चय एतम आताम गितम विद्यात वाक स्मरणयोर अगित। तो यहां पर जो है आरहात में जो आंग उपसर्ग है वह अभिविधि अर्थ में है, तेन सहितम अभिविधि तक अर्थ में है। एक तो वह उसे छोड़ करके वो वहां तक, तो आरहात का मतलब है कि अरहती अर्थ पर्यंत। आरहात माने अरहती तक, अरहती जो है, अरहती जो अर्थ है वहां तक, तो उसके बीच में सभी आ गए। तो अरहती पर्यंत जो है जितने अर्थ हैं कहे गए हैं उन सब अर्थ में इसमें कहा कि सामान्य करके ठक प्रत्यय होता है। तो तदरहती ये सूत्र है एक, तो आरहात अर्थ का अर्थ हुआ कि तदरहती पर्यंत, तदरहती अर्थ तक, ये अर्थ हुआ। तो इस आरहात की अनुमति आ रही है। अब आ जाइए अपने प्रसंग में, संख्या या अतिश दंता या कन जो है, तो इसका क्या अर्थ हुआ जी? इसका अर्थ हुआ कि अर्थ हो गया कि अतिशदंतायाः, अतिशदंतायाः संख्यायाः, अतिशदंतायाः संख्यायाः प्रातिपदिकात्, अतिशदंतायाः संख्यायाः प्रातिपदिकात् परः कन् भवति, कन् प्रत्ययो भवति। माने अतिशदंतायाः संख्यायाः अर्थात संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्, ये हुआ। संख्याया का मतलब संख्यावाचिनः, संख्या को कहने वाला जो प्रातिपदिक। तो पहले जो है सूत्रानुसारी अतिशदंताया संख्याया प्रातिपदिकात परह कन प्रत्यय भवति आरहात, माने अरहतक, तदरहती तक, माने तदरहती के जो अर्थ हैं, इसलिए तदरहती पर्यंत तक जितने भी अर्थ हैं उनमें उन वहां तक, तो तदर्हति के अंदर में ही जो है तेन कृतम इत्यादि भी है। तेन कृतम इत्यादि आप जब देखेंगे, आप ये आप देख करके आइएगा। आप इस बार द्रोण जी को मैं दे रहा हूं। द्रोण जी, आपका ड्यूटी यह है कि अगले सोमवार को मैं आपसे पूछूंगा कि तदर्हति पर्यंत तक क्या क्या अर्थ है, कौन कौन से अर्थ विधायक सूत्र है। जैसे तेन कृतम हो गया, तो ऐसे करके आपको गिन के लाना है कितने अर्थ है। समझ गए जी? तो तदर्हति पर्यंत तक उस अर्थ विधायक सूत्र को आपको गिनना है और गिन करके बताना है। उसी के बीच में तेन कृतम भी है। तो अर्थ हो गया कि अतिशय दंताया संख्याया प्रातिपदिकात पराकर्ण प्रत्यय भवति आर्हियेषु अर्थेषु, माने आर्हियेषु, ये आर्हिय बहुवचन कर दिया तो आर्हिय कृत इत्यादि सब उसमें आ गए, या आरहात माने आरहत तहति पर्यंत तक जितने भी अर्थ है सब में, तो आर्येषु अर्थेषु कल प्रत्ययो भवति। इसको जब अलग अलग करेंगे तो अति को और अशदंत को, तो अशदंत को तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अत्यंतायाः अशदंतायाः संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्, माने अत्यंतायाः अशदंतायाश्च संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् परः कन प्रत्ययो भवति आर्हियेषु अर्थेषु, आर्हिये अर्थों में। समझ में आया जी? जी, माने अर्थ हुआ हिंदी में ती से भिन्न, ती शब्द अंत वाले और शत शब्द अंत वाले से भिन्न जो संख्यावाची प्रातिपदिक है। ती अंत वाले हो गया विंशति, शत अंत वाले हो गया त्रिंशत इत्यादि। तो विंशति त्रिंशत इत्यादि जो ती अंत वाले शत अंत वाले जो संख्यावाची प्रातिपदिक है, उससे भिन्न जो संख्यावाची प्रातिपदिक होगा, जैसे एक दो तीन, एक दो त्रय चतवार, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, उन्नीसवीं तो एक विंशति हो जाता है अठारह। तो इस तरीके से जो संख्यावाची प्रातिपदिक होगा ती अंत वाले से भिन्न और शत अंत वाले से भिन्न जो संख्यावाची प्रातिपदिक होगा, उससे परे कन प्रत्यय होता है आर्हीय अर्थों में, माने आर्हीय अर्थ में, अरह अर्थ में, तेन कृतम कृत इत्यादि अर्थ में इस समय होता है। तो यहां पर जो है आर्हीय अर्थ में हो गया। तीन कृतम सूत्र निकाल लीजिए, कितने नंबर सूत्र है इसका अर्थ, ये समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? जी, तीन कृतम सूत्र कहाँ क्या है निकालिए। मेरे पास अभी अष्टाध्याय नहीं है, मैं आज पुस्तकालय में नहीं हूँ। कितना है? पांच एक सैतीस, ये बाईस था ना? हाँ, तो पांच एक सैतीस, तेन कृतम ये पहला अर्थ है। समझ गया जी? तेन कृतम ये पहला अर्थ है, आर्य अर्थों में ये पहला अर्थ है। निकाल लीजिए जी, पांच एक हमारे में छत्तीस है, किसी में सैतीस होगा, तो आर्य अर्थ तेन कृतम, तेन कृतम पहला अर्थ हो गया। और तदर्हति कितने नंबर सूत्र है देखिए, 63। तो तदर्हति पहले गुरुकुल वाले से पूछता हूं, बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, आपने तेन कृतम सूत्र निकाल लिया? तो तेन कृतम सूत्र, ये तदर्हति सूत्र जो आगे है 5.163 का है, 63 5.162, चलो आप पे 62 है, कोई बात नहीं नंबर के लिए, तो 5.162 तदर्हति। तो अरहत को पूछो संख्या परिमाण ठक जो कहा था कि अरहत मैंने अरहत तदर्हति तक, ये अभिविधि अर्थ है तदर्हति तक, तो तदर्हति तक जितने भी अर्थ हैं, तो अंतिम अर्थ हो गया तदर्हति और सबसे पहला अर्थ हो गया तेन कृतम। तो तेन कृतम से लेकर के तदर्हति तक आपको मैंने इनको दिया है खोजने के लिए कि देखना कि कितने अर्थ हैं, कितने अर्थ विधायक सूत्र हैं। उसमें सबसे पहला है तेन कृतम, तो तेन कृतम से लेकर के तदर्हति तक जितने भी अर्थ हैं, उन सभी अर्थों में ती और सत अंत वाले, ती अंत वाले सत अंत वाले से भिन्न जो संख्यावाची प्रातिपदिक होगा उससे कम होगा। समझ गया जी? तो यहां पर तेन कृतम जो है पहला अर्थ है, अर्थ विधायक सूत्र है। तो तेन में पदच्छेद करते हैं, सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्सव तृतीया विभक्ति एक वचन कृतम अकारांत नपुंसक लिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, तेन सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्सव तृतीया विभक्ति एक वचन कृतम अकारांत नपुंसक लिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चकः, और तेन जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है। वास्तव में यदि देखा जाए तो हमने कितना बार आपको बताया हुआ है, तेन तृतीया विभक्ति नहीं है। तृतीया तेन शब्द बना करके तेन ले लिया, यहाँ पर तेन शब्द आपने कहा राम, मैंने कहा राम, तो अनुकरण हमने आपका राम शब्द का अनुकरण कर लिया। तो अनुकरण वाची जो शब्द होता है वह उसको भी फिर नया बन गया, वो नया शब्द हो गया, किसी ने किसी का अनुकरण किया, किसी व्यक्ति ने किसी शब्द का अनुकरण किया, किसी ने कहा लाम तो हमने भी कहा लाम। तो ये अनुकरण वाची जो शब्द है उसको भी वो सार्थक बनाने के लिए, उसको भी पद बनाने के लिए फिर सुख उत्पत्ति की जाती है। तो यहाँ पर तेन जो है, तेन जो है तृतीया विभक्ति से युक्त जो पद है, हाँ, और उससे जिसका निर्देश किया जा रहा है अर्थ में, तो वो उस तेन का अनुकरण किया। तेन माने तृतीया, तेन का मतलब यहाँ पर तृतीया, यानी कि तेन का मतलब उससे, ऐसा नहीं है। तेन माने तृतीया, तत् शब्द है, तत् जो है सर्वनाम है, तो यहाँ पर तेन तृतीया, तेन के आगे पंचमी विभक्ति नसी आया, नसी भ्याम्यस नसी आया, और नसी का जो सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छया डाड्या जाल से जो है सुका मन नस का लुक हो गया। तो वास्तव में यहाँ पर तेन को लुप्त पंचम्यंत निर्देश कह सकते हैं। जो मैं बताया सभी को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अनंत जी आप समझे? जी आचार्य जी। अच्छा गुरुकुल वाले समझे जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो यहाँ पर तेन वैसे तृतीया विभक्ति है, तृतीया व्यक्ति से युक्त पद है, तो तृतीया व्यक्ति से युक्त पद का अनुकरण किया यहाँ पर अतः तृतीया को, और फिर उसके आगे पंचमी आया, पंचमी का जो है सुपाम सुलुक से लुक कर दिया। समझे? तो इसीलिए अर्थ हो जाएगा तृतीया समर्थात, तीन माने तृतीया और उसको पंचमी में हो जाएगा तृतीया समर्थात, समर्थ तो हो ही गया, तो तृतीया समर्थात प्रातिपदिका, ये अर्थ हो गया। तीन माने तृतीया समर्थात, और तदर्हति में जो तत् है वह प्रथमा समर्थात या द्वितीया जो भी होगा प्रथमा समर्थात होना चाहिए। तो आचार्य जी, हाँ बोलिए। इस हिसाब से जैसे इसमें कहीं पे तस्य आएगा तो षष्ठी समर्थात होगा ऐसा? हाँ, तस्य आएगा तो षष्ठी समर्थात, तीन होगा तो तृतीया समर्थात, पंचमी आएगा तो पंचमी समर्थात, चतुर्थी होगा तो चतुर्थी समर्थात। जैसे तस्मै हितम, तो तस्मै का क्या अर्थ हो जाएगा? चतुर्थी समर्थात प्रातिपदिकात हितम इत्यस्मिन् अर्थे यथाभिहित प्रत्ययो भवति, यथाभिहितम् प्रत्ययः भवति। समझ में आया जी? जैसे तस्यापत्यम है तो उसका क्या अर्थ है? तस्य मने षष्ठी समर्थात, तस्य के आगे पंचव्यक्ति का लुक हो गया है, तो तस्य मने षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे, अपत्यम अर्थे यथाभिहित विहित प्रत्ययो भवति, यथाभिहित प्रत्ययो भवति। समझ में आया जी? जी यथा विहितम, तो ये ऐसे तेन कृतम, तो तेन मने तृतीया समर्थात। यदि ऐसा नहीं अर्थ करेंगे, यदि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा यदि नहीं करेंगे, तो फिर तृतीया तेन का अर्थ जो है तृतीया हुआ, और फिर समर्थात कहाँ से करेंगे आप? तो इसलिए मैं यहाँ पर, आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये तो हमारे गुरु परम्परोप देश जी गुरु जी ने, हमारे आचार्य विष्णुदेव जी ने इस तरीके से हमें पढ़ाया। बहुत बड़े विद्वान थे आचार्य विष्णुदेव जी, उनका हस्ता मलखबत, उनके वाणी में सरस्वती नाचा करती थी, महाभाष्य नाचा करती थी, सरस्वती नाचा करती थी, इतने बड़े विद्वान थे, परंतु उनका लोगों ने समझ नहीं पाया। चलिए तो बेचारे जो है, समझो समझिए लोगों ने मार दिया एक तरह से, ये करके अपमान कर करके। तो वो जो है तेन जो है तृतीया समर्थात, तो तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात कृतम अर्थे, कृतम इत्यस्मिन अर्थे, कृतम है प्रथमा, पर तो सप्तम अर्थ में प्रथमा है, इसलिए कृतम इत्यस्मिन अर्थे ऐसा कर देंगे। कृतम अर्थ में, जैसे अपत्यम वहां पर पंच प्रथमा है, सप्तम अर्थ में पंचम प्रथमा है, ये समझ लीजिएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो कृतम इत्यस्मिन अर्थे या कृतम अर्थे यथा विहित प्रत्ययो भवति, नहीं समझे? यथा विहितम प्रत्ययो भवति, यथाविहितम प्रत्ययो भवति, यथाविहित प्रत्यय होता है ये। तो आचार्य जी ये हुआ कि तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात परः कृतम अर्थे यथाविहितो प्रत्ययो भवति, यथाविहितम, यथाविहितम अव्यय है, इसलिए यथाविहितम प्रत्ययो भवति। तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से परे कृत अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। यथाविहित का मतलब क्या हुआ जी? जिससे जो विहित है, यथा विहितम अस्ति जैसा विहित है, जैसे संख्या या अति सदंताया कन से वहां पर ती अंत वाले सतंत वाले संख्यावाची प्रातिपदिक से भिन्न जो संख्यावाची प्रातिपदिक है उससे परे कन कह दिया। तो जिससे जो प्राप्त है जैसा होगा, जैसा विहित होगा, जैसा विधान होगा, जैसा विधान किया हुआ होगा उस तरीके से हो जाएगा। समझ गए? जितने भी अर्थ विधायक सूत्र है सबका बहुत ही सरल अर्थ है, सब में यथाभिहितम प्रत्यय होती है। यथाभिहितम तस्यापत्यम का क्या अर्थ हुआ? षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे यथाभिहितम प्रत्यय भवति। तस्मै हितम का क्या अर्थ हुआ? चतुर्थी समर्थात प्रातिपदिकात हितम इत्यस्मिन् अर्थे यथाभिहितम प्रत्यय भवति। तेन निवृत्तम का क्या अर्थ हुआ? तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात निवृत्तम इत्यस्मिन् अर्थे यथाभिहितम प्रत्यय भवति। सब जगह यथाभिहितम प्रत्यय भवति। समझ आ गया यार? आचार्य जी एक बार यथा विहितम एक बार बता दीजिए अच्छे से। यथा माने जैसे, विहितम माने विधान किया हुआ। हाँ तो जैसे यहाँ पे वो कन हुआ है, तो कन जैसे विधान किया है वैसे कन प्रत्यय हुआ है ऐसा? माने यथा विहितम तो जैसा कहा जाएगा, जैसा अच्छा। किया जाएगा। विहित में वी पूर्वक धा धातु है ना जी? जी वी पूर्वक धा धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिय होता है ना जी। तो इसलिए विहितम माने जैसा किया हुआ होगा, जैसा कहा हुआ होगा। तो ऊपर क्या कहा था कि संख्या या अति सदंताया कन क्या कहा था कि ती और शत से भिन्न जो संख्यावाची प्रातिपदिक होगा वह उससे आर्य अर्थों में कन प्रत्यय होता है। तो तेन कृतम है ना आर्य अर्थ जी, तो उसमें कन प्रत्यय हो गया, यथाविद प्रत्यय आप वहां पर ती से ती और सबसे भिन्न संख्यावाची से कन हो गया। समझ में आया जी यार? द्रोण जी आप समझे? और ये स्वाति जी आप समझे? जो औत्सर्गिक नहीं, यहाँ पर औत्सर्गिक तो नहीं है, तेन कृत। अब अभी जैसे तेन कृतम में यथा यथा विहितम का मतलब हुआ कि जिस विशेष से, जिन जिन विशेष से जैसा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर संख्या या अति से दंता कनी और सबसे भिन्न अर्थ वाले जो संख्यावाची प्रातिपदिक विशेष हो गया ना, उससे कन हो गया, कहीं पर ठई हो जाएगा, कहीं पर मतलब इस तरीके से होगा। तो इसमें तेन कृत में सिर्फ संख्या के विषय में ही आता, अति शतंता या संख्या यहाँ के विषय में ही कन आता है। कन तो उसी में आएगा, आर्य अर्थ में तो वही हो, तो गोप पूछ संख्या परिमाण ठक है ना जी? हाँ। तो ठक भी तो हो गया ना, वो आएगा उधर। तेन कृत में ठक भी आ सकता है, ठई भी आ सकता है। तो समझ में आ गया? हाँ। मने इससे ऊपर जैसे तेन कृतम से ऊपर क्या है, देखिए तेन कृतम से ऊपर जैसे सानादवा है इत्यादि है, अब इसमें खारिया या ईकन, यहाँ पर ईकन प्रत्यय जैसे हो गया है ना जी, तो आर्य अर्थ में ईकन भी प्रत्यय हो सकता है। हाँ। हाँ, ऐसे ही जो है विंशति कात ख, तो ख भी हो जाएगा आर्य अर्थ में, तो तेन कृतम अर्थ में ख भी अर्थ प्रत्यय हो जाएंगे। ऐसे विस्ताच विस्ताच, तो ये तो लुक करता है, लुक करता है, तो विस्ताचा तो लुक करता है। ये द्वितीय पूर्वान्यस्कात हो गया, फिर जो है आपका विभाषा का अर्थ, ये प्रत्यय वो सब हो जाएगा, जैसे ठक हो गया, ठई हो गया, ये सब प्रत्यय हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। तो सर जैसे यहाँ पर शतमान अण हो गया, तो ये आर्य अर्थ में जो है अण प्रत्यय भी हो गया, 5127 नंबर जो सूत्र है। ऐसे सुरपाद अंतर श्याम से अ हो गया, सुरपे ने कृतम इति सौरूपम, अ प्रत्यय हो गया, ये तो ये सब सभी हो गया। और तेन कृतम अर्थवा तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से कृत अर्थ में यथाभिहितम प्रत्यय होती, तो कृत अर्थ में यथाभिहित प्रत्यय होगा, तो अई भी हो गया, अण भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि ठक भी हो जाएगा, ठई भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? अब जैसे मान लीजिए 5125 नंबर सूत्र कंसाक्षी ठन, तो यहां पर आर्य अर्थ में है, कंस प्रातिपदिक से कंसेन कृता कंसिक, यहां पर टिठन प्रत्यय हुआ कंसिकी, तो आर्य अर्थ में टिठन प्रत्यय हो गया। तो ये आगे चले, तो आचार्य जी जो एक है, और प्रश्न है आचार्य जी। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न? एक और प्रश्न है, तो ये आर्य जो है वो एक मिनट, कौन सा उसका, ओ संख्या या अतिशय दंता या कन, वहां से लेकर वहीं से नहीं, वहीं से नहीं जी, उससे और ऊपर चलिए, आरहा दगो पूछ संख्या परिमाण ठक, ओह वहां से लेके, हाँ आरहा, क्योंकि आर्य तक कहा ना जी, जी तो आरहा दगो पूछ संख्या परिमाण ठक जो है जी, यहां से लेकर के और तदर्हति तक सब योगर, जैसे अब ठक का करेंगे तो निष्कीर्ण कृतम नैष्किकम पड़ेन कृतम पाणिकम, ये तो उठक हो गया समझे। और पहला सूत्र क्या है? पांच का पहला है प्राकृताच्छः। प्राकृताच्छः वो तो कृत से पहले छ हो गया तो वो नहीं होगा। उसके आगे क्या है? प्रागवते स्थाई है ना जी, यहाँ पर यहाँ ये प्रागवते स्थाई पांच एक अठारह यही मैं खोज रहा था। प्रागवते स्थाई जी, प्रागवते स्थाई वते है, वते वह तेन तुल्यम क्रिया चेद वती ही, तो तेन तुल्यम क्रिया चेद वती जो है पांच एक 114 नंबर जो सूत्र है उससे पहले पहले ठई आता है जी, तो उससे पहले पहले तक ठई का अधिकार जाता है। और तदहति कहाँ है? पांच एक 62 नंबर सूत्र है या 63 नंबर सूत्र है, है ना जी? तो पांच एक 62 या 63 नंबर सूत्र है। तो अब बताइए ठई तदहति तक गया कि नहीं गया? गया गया, तो तदहति तक ठई गया, तो इसीलिए या तो तेन कृतम अर्थ में तदर्हति अर्थ में और उसके बीच में जितने भी अर्थ विधायक सूत्र होगा सब में ठई भी हो जाएगा, गोपुछ संख्या परिमाण ठक से ठक भी हो जाएगा, आराध गोपुछ संख्या परिमाण ठक से जो है ठक भी हो जाएगा, उसके आगे जो है क्या कहते हैं सदाचर ठन्यता वस्ते, सदाचर ठन्यता वस्ते, तो ये जो है सत प्रातिपदिक से ठन ठन और यत, ये दो प्रत्यय होते हैं ना जी, तो ठन और यत प्रत्यय भी होता है, सतेन कृतम शतिकम सत्यम, तो यत प्रत्यय हुआ तो सत्यम बन गया और ठन प्रत्यय हुआ तो एक ठस्य का एक हो गया तो शतिका बन गया। तो ये सब जो अब उसी के आगे है अति सदंताया कन, तो कन हो गया। तो ये कहने का सबसे पहला है ठई और आगे जो भी हो जाएगा तो अर्थ हो गया ठयादयः प्रत्ययः भवन्ति यथा विहितं ठयादयः प्रत्ययः भवन्ति तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात कृतम इत्यस्मिन् अर्थे ठयादयः माने यथा विहितं ठयादयः प्रत्ययः भवन्ति, ये हो जाएगा ठई हो गया पहला प्रागवते स्थई तो ठयादयः प्रत्ययः भवन्ति, समझ गए? कोई शंका तो नहीं है आप? नहीं है सर। गुरुकुल वाले समझे जी? गुरुकुल के विद्यार्थीगण समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बहु कह बहु और भिस, उससे ये बहु बताओ ती अंत वाला है, बहु के आगे में ती है, ती अंतावयव है बहु का, नहीं। बोलो कोई भी व्यक्ति है? नहीं है। शत अंतावयव है? नहीं। तो ती और शत से भिन्न अंतावयव संख्या वाची प्रातिपदिक है कि नहीं बहु? अब संख्या कैसे है? तो बहुगण वतुडति संख्या, माने बहुगण शब्दो वतुडति प्रत्यांतो च शब्दो संख्या संज्ञका भवन्ति, बहुगण शब्द और वतुडति प्रत्यांत जो शब्द है वो संख्या संज्ञक होते हैं, तो यहाँ पर बहु संख्या संज्ञक है, तो ती और शत से भिन्न संख्या वाची प्रातिपदिक है बहु, तो बहु भिस के आगे कन हो गया, अनुबंध रूप हुआ तो क हो गया, बहु भिस क हो गया। अब जो है यहाँ पर कृत तद्धित समास कि कन जो है तद्धित है, तो कृत तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो गया, लुक हो गया, फिर बहु क हो गया, पूर्ववत स्वापत्ति कर दीजिए, बहु कह बन गया। इसी प्रकार गण भी कृत इति गण कह समुदाय से खरीदा हुआ, तो यहाँ पर जो है गण भिस और वही संख्या या अति सदंताया कन और बहुगण संख्या से संख्या संज्ञा हुई उससे जो है कन आ गया और वही पूर्ववत सब पूछ करके गण कह बन गया। ऐसे ही ताबत की सिद्धि पीछे हमने कर ही दिया था, ताबत की सिद्धि हमने किया था तद से तावत बनाया था ना जी, तत् परिवारणम यस्यति तावत, और उसे तावत के आगे कहकर दीजिए तावत का उतने से खरीदा हुआ, कति कह कितनों से खरीदा हुआ, तो कति भी कृतम इति कति कह, गण भी कृतम इति गण कह, तावत है ना, तावत भी कृतम इति तावत कह इत्यादि, ये पूर्वत ही सिद्धि हो जाएगी, इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ में आया? अब आगे चलिए, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हाँ जी, हाँ। और आप इसको जो तैयारी करोगे तभी समझ में आएगा और अच्छा से, अभी तो समझ में आता होगा परंतु जो खूब जितना पीछे तैयारी होगा उतना ही आगे आनंद आएगा। आगे बहुशः, अब बहुशः की सिद्धि करते हैं। बहु शब्द है वही पूर्वत जो है, ये कर लीजिए बहु के आगे जस ले आइए, बहु पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा मैंने अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक पूर्वत जो है जस, तो बहु जस, और उसके पश्चात जो है यहाँ पर जो है प्रत्यय परस्य ज्ञा प्रतिपदिका तद्धिता है, और एक है संख्यिक वचनाच वीप्सायाम, निकाल लीजिए संख्यिक वचनाच वीप्सायाम, ये 5443 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 43 नंबर सूत्र है, 5443 संख्यिक वचनाच वीप्सायाम, वीप्सायाम निकाल लीजिए। पांच चार 43 निकाल लिए, तो 43 ही नंबर सूत्र है ना जी? हाँ, तो संख्या गुरुकुल वाले निकाल लिए जी? हाँ, बालबोध जी निकाले? हाँ, तो संख्यिक वचनात् चौविप्सायाम, चलिए पदछेद विभक्ति करते हैं, संख्यिक वचनात् अकारांत नपुंसक लिंग संख्यिक वचन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद है, वीप्सायाम आकारांत स्त्रीलिंग वीप्सा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब जो है एक बार बोल रहा हूं, संख्यिक वचनात् अकारांत नपुंसक लिंग संख्यिक वचन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद वीप्सायाम आकारांत स्त्रीलिंग वीप्सा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब जो है समास करते हैं संख्यिक वचनात्, पहले वचन का मतलब होता है उच्यते इति वचनम, जो कहा जाता है, जो कहने का नाम, ल्युट प्रत्यांत है भाव अर्थ में, तो उच्यते इति वचनम कहना कहा जाता है, ये भाव अर्थ में हुआ कहना। और एकस्य वचनम एक वचनम, एक को कहना, एक का कथन एक वचन है, एक को कहना एक वचन है, एकस्य वचनम एक वचन, कर्तरी कर्मकृति से जो है कर्म में यहाँ पर षष्ठी हो गई है, एक को कहना, एक को कहता है तो एक को कहना, एक कर्म है वहां पर षष्ठी हो गई है, एकस्य वचनम एक वचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और संख्या च एक वचनम च इति संख्यिक वचनम, संख्या च एक वचनम च इति संख्यिक वचनम, संख्या और एक वचन यहाँ पर वृद्धि रचि होगी, संख्या माने आ में और ए में, आई बन गया वृद्धि रचि, संख्यिक वचन हो गया, तो संख्या च एक वचनम च संख्यिक वचनम तस्मात संख्यिक वचनात, ये समाहार द्वंद समास हो गया। समझ गया जी? पहले हमने एक वचन का बताया उच्यते इति वचनम, वो तो भाव अर्थ में हो गया, फिर एकस्य वचनम एक वचनम, एक का कहना, और संख्या चित समास हो गया, संख्या च एक वचनम इति संख्यिक वचनम तस्मात संख्यिक वचनात् समाहार द्वंद समास हो गया। समझे? समास में किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ में आया। अब इसके ऊपर सूत्र है 5442 नंबर सूत्र, बहवल पार्था छस्कार का दन्यतरस्याम। क्या सूत्र है जी? बहवल पार्था छस्कार का दन्यतरस्याम। इससे शस की अनुवृत्ति आ रही है, अलग करेंगे तो शस है, शस तालब्य स दंते स हलंत शस, तो शस की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? शस की आ रही है। और अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है, ये अन्य तरस्याम की भी अनुवृत्ति आ रही है इसमें, अन्य तरस्याम की भी अनुवृत्ति आ रही है। और तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य सबका तो आ ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? संख्या और एक वचन है तो संख्या का मतलब है कि संख्या वाचिन प्रातिपदिका, संख्या संख्या वाचिन प्रातिपदिका संख्या वाची प्रातिपदिक से परे और एक वचना च पर। हाँ बोलिए। इसी के ऊपर सूत्र नहीं है, बहवल पार्था छस्कार का दन्यतरस्याम सूत्र है कि नहीं, उससे शस और अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। इसी इसी के ठीक ऊपर सूत्र है। समझ में आया बालबोध जी? हाँ, तो क्या अर्थ हो गया जी? तो अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? संख्या वाचिन प्रातिपदिकात एक वचनात् च प्रातिपदिकात, संख्या वाची प्रातिपदिक और एक वचन जो प्रातिपदिक है। उससे परे ये प्रत्यय होते हैं, क्या बोलते हैं? विकल्प से अन्य तरह मान विकल्पेन सत प्रत्यय भवती विप्सायाम, विप्सायाम द्योतित होने पर, विप्सायाम द्योत्याम द्योत्या मन द्योत्यायाम विप्सा द्योतित होने पर, विप्सा जब पता चले कि इसे विप्सा है बार बार, विप्सा माने बार बार, विप्सा का अर्थ है बार बार, तो उससे फिर जो है मन विप्सा द्योतित हो तो संख्यावाची प्रातिपदिक और एक वचन जो प्रातिपदिक। यहाँ पर एक वचन जो है यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, एक वचन का मतलब है कि एकस्य अर्थस्य वचनम इति एक वचनम, और वचनम को कर्ता अर्थ में कीजिए, भाव अर्थ में न कह करके, क्योंकि भाव अर्थ में करेंगे तो अर्थ के एक को कहने प्रातिपदिक, ऐसा को नहीं, एक को कहने वाला, एक कर्ता अर्थ में कर दीजिए, जैसे पहले वचनम का अर्थ वक्ति वचनम किए थे उसी तरीके से कर दीजिए। तो एकस्य अर्थस्य वचनम इति एक वचनम, और वचनम माने वक्ति इति वचनम, कर्ता अर्थ में भी कर दीजिए हो जाता है। तो अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा कि संख्यावाची प्रातिपदिक से परे और एक अर्थ को कहने वाले जो प्रातिपदिक है, एक अर्थ को जो कहेगा उससे परे विकल्प से जो है शस प्रत्यय होता है विप्सा द्योतित होने पर। तो इसका पूरा अर्थ लिख लीजिए, सप्तमी को पहले लाइए, विप्सायाम द्योत्यायाम माने विप्सा द्योतित होने पर, विप्सायाम द्योत्यायाम संख्या वाचिनः प्रातिपदिकात एक वचनात् च प्रातिपदिकात परः विकल्पेन शस् प्रत्ययो भवति। यह अर्थ हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं, विप्सायाम द्योत्यायाम संख्या वाचिनः प्रातिपदिकात एक वचनाच्च प्रातिपदिकात परह विकल्पेन शस प्रत्ययो भवति। विप्सा द्योतित होने पर संख्यावाची प्रातिपदिक से परे और एक अर्थ को कहने वाले प्रातिपदिक से परे भी विकल्प से शस प्रत्यय होता है। तो संख्यावाची में जैसे यहां पर बहु शब्द है, बहु जस है, तो बहु संख्या को कहने वाला है, संख्यावाची प्रातिपदिक है, क्योंकि संख्यावाची है। तो संख्या कैसे है, तो बहुगण वतुडति संख्या, तो बहु शब्द की संख्या संज्ञा, इसलिए संख्यावाची प्रातिपदिक से परे वीप्सा द्योतित होने पर, माने क से मन वीप्सा बार बार, ऐसा अर्थ, तो बहु क मने बार बार, ऐसा अर्थ हो गया। तो बहुत बार, बहु का मने बहुत बार, तो यहाँ पर वीप्सा द्योतित हो रहा है कि मने बार बार, तो यहाँ पर कन प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप कर देंगे, सॉरी कन बोलता हूं, गलत बोल दिया, शस प्रत्यय हो गया। तो बहु है और शस है, शस और अनुबंध लोप करेंगे लशक को देते तो हो जाएगा अस, नहीं होगा ही नहीं, यहाँ पर लशक को तदिते क्यों नहीं लगेगा जी, अजी वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पर लशक तदित भिन्न में कहा ना जी, तो इसलिए तदित है, इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ पर स का लोप नहीं हुआ तो बहुशस हो गया, और बहुशस के बहुशस है, और उसको जो है फिर क्या करेंगे, बहुशस हो गया और हलंत्यम से यहाँ पर तौ की संज्ञा प्राप्त है, परंतु यहाँ पर जो है तौ की संज्ञा कर देंगे उससे कोई लाभ नहीं है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए ना इस संज्ञा करने का, तो प्रयोजन का अभाव होने के कारण यहाँ पर संज्ञा नहीं होगी। तो बहु जस सस है, फिर जो है कृत समास बहु सस हो गया और बहुशस है, और उसके बहुशस के आगे जो है फिर पुरुष वाचपति कर दीजिए और फिर सु को अभेद अपसुपद से लुप हो जाएगा, तो बहुशस है विसर्ग हो जाएगा, बहुशः बन जाएगा। तो ये संख्यावाची प्रातिपदिक है, और एक अर्थ को कहने वाले भी प्रातिपदिक है, कारसापणम इत्यादि, तो वो वहां पर आएगा तो उसको बताएंगे। अभी बहुशः जो है, बहुशः को आपको समझना है कि भाई बहुशः कैसे है, ये जैसे ना कि एक वचन का एक अर्थ को कहने वाला जो प्रातिपदिक, तो कारसापणम, कारसापणम ददाती, कारसापण कारसापण को मैंने विक्सा देता है, तो यहाँ पर जो है ये कारसापन परिमाण वाचक है, परिमाण को कहता है, परिमाण कारसापन इत्यादि जो है, एक कारसापन ये पैसे इत्यादि या इस तरीके का जो कुछ ऐसा था, तो कारसापन जो है ये परिमाण वाचक शब्द है, और परिमाण, परिमाण वाचक जो शब्द है बहुत होने पर भी परिमाण रूप में तो एक ही अर्थ को कहता है, एक ही अर्थ होता है कारसापन आदि। तो अब जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपया वह बहुत को कहते हुए भी जो है वह 100 जो हुआ उप समूह में पर, तो एक ही को कहेगा ना जी, बहुत होने पर भी परिमाण रूप में, तो ऐसे ही यहाँ पर कारसापन जो परिमाण वाचक शब्द है, एक कारसापन, दो कारसापन, तीन कारसापन, तो कारसापन जो है परिमाण वाचक शब्द है, तो वह परिमाण रूप में जो है वह एक ही अर्थ जो है कारसापन को कहता है, एक ही अर्थ जो है कारसापन आदि शब्द के द्वारा कहा जाता है, इसलिए एक अर्थ को कहने वाला है कारसापन, इसलिए उससे शस हो गया, तो कारसापन सह ददाती, ऐसा अर्थ हो गया कि माशम माशम ददाती थी माशसह ददाती, पादम पादम ददाती थी पादशह ददाती, एक एक पैर को देता है इत्यादि, तो ये हुआ, तो वो एक अर्थ को कहने वाला हो गया। तो यहाँ पर जो है बहु का बहुशह जो है, तो बहुशह जो है या गणशह जो है ये बहुत बार ये संख्यावाची है, इसलिए हो गया, तो इसलिए बहुशह गणशह बन गया, ऐसे ताबत सह उतनी बार। यहाँ पर बस अंतर इतना ही है कि ताबत शश है और ताबत को जो है सस छोटी से स को जो है छ हो गया है, सस के स को छ होता है, सस छ अटी, अट के परे रहते तो सस का जो है छ हो जाता है। ये 8462 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, ये लास्ट है, ये सूत्र समाप्त हो जाएगा, इसको पूरा कर ही दूं। 8462 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 62 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लीजिए। हाँ जी, कौन सा सूत्र आचार्य जी? छस छोटी की जयोन्य तरस, छस छोटी, छस छोटी निकाल लिए जी। हाँ जी जी, निकाल लिया सर। तो छस छोटी, तो छस छोटी आइए, शह शह शकारांत पुमलिंग श शब्द सस्युक्ति एक वचन, छह अकारांत पुमलिंग छ शब्द प्रसंग एक वचन, यह शह छह, अटी सकारांत पुमलिंग अट सत सत्युक्ति एक वचन। अनुबत्तीस में आ रही है संहितायाम की तयवाचक संहितायाम, जो 8268 नंबर सूत्र है, उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है और झयो होन्य तस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। इसके ऊपर जो सूत्र है 8461 उससे झयो होन्य तस्याम पूरे की अनुवृत्ति आ रही है। समझ में आया? मैंने सॉरी झयो होने तरह से ह की नहीं आएगी, ह का इसमें तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर कोई शौ तो है इसलिए ह की अनुमति नहीं आएगी। तो यहाँ पर झय और अन्य तरह श्याम इसकी अनुमति आ रही है, समझे? और किसकी अनुवृत्ति आ रही है आचार्य जी? झयो अन्य तरह श्याम के आगे, उसके पहले आपने कुछ बताया था। झय की अनुमति आ रही है, अन्य तरह श्याम की संहितायाम की आ रही है, संहितायाम, ठीक है, संहितायाम। तो झय पंचमी है तो हो गया झय उत्तरस्य, और श है तो झय उत्तरस्य शकारस्य स्थाने छकारादेशो भवति अटी परतः, अटी सप्तमी, इसलिए पहले सप्तमी ले आइए, अटी परतः झय, उसके बाद पंचमी लाइए, अटी परतः झय उत्तरस्य शकारस्य स्थाने, मतलब श स्थाने शकारस्य स्थाने छकारादेशो भवति, ये अर्थ हो गया। और समझ में आ गया कि झय उत्तरस्य अटी परतः झय उत्तरस्य छकार स्थाने छकारादेशो भवति, यही हुआ ना जी? तो ताबत जो है, ताबत में त जो है झय है कि नहीं? त जो है वह झय है कि नहीं, बोलिए। तो ताबत जो है, त जो है झय है, उस झई से उत्तर जो है शकार है ना, झई से उत्तर शकार है, शस ताबत शस है, तो उस शकार को क्या होता है, छकार हो जाता है, कब? अट के परे रहते हैं, तो शस का श में जो अ है ना जी, तो अट परे है, तो श को छ हो गया, तो ताबत छ, और तो सुना सु बता ही दिया हूं कि सकार सुना योगे सकार तवर्ग स्थान सकार तवर्ग आदेश होता है चुना के योग में, तो यहाँ पर ये जो है चवर का योग है, तो त के स्थान पर च हो गया, तो ताबत छह बन गया। तो बहुशः गणशः ताबत छह, और कतिशः कितनी कितनी बार, उतनी उतनी बार, ऐसा शस जो है ना विपसार्थ में है, तो कितने उतनी उतनी बार, कितनी कितनी बार, बहुत बहुत बार इत्यादि, ये सब अर्थ हो गया। इसमें कोई भी विशेष नहीं है, अब ये हो गया, अब उसके आगे स्नानता सच सूत्र चलेगा। हाँ बोलिए। सस छोटी अटी, अटी परतः झयः उत्तरस्य शकारस्य स्थाने छकारादेशो भवति, बहुत सरल अर्थ है सूत्र के, मतलब देखो ना उसमें अटी सप्तमी है, अटी है, झय है, फिर जो है श है, कुछ तो है नहीं। अति परतः झय उत्तरस्य शकारस्य स्थाने तालबेश शकारस्य स्थाने छकारादेशो भवति, ये अर्थ है कि अट के पर रहते झय से उत्तर शकार के स्थान में छकारादेश होता है। हो गया, किसी को कोई शंका है? आप लोगों को कोई शंका तो नहीं है ना? मंत्र पाठ करें, अब जो है रविवार को मिलेंगे, हो जा, आज ही लास्ट पार्ट था ना अभी जी। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।